suratu safat kon fofu la jeexé gisar bo xamné moy fan wéré lu sar ak juroom ñaar ci alquranul karim waccion makka nekkon téméri aya ak juroom ñett fukk ak ñaar doon jangalé al aqida al islamiyya té moy wétal yalla gem né yalla yoonu yoonenti gem né ko dé da nga dékk sar baangi tambalé won ci waxtane malaka yu bax yi ni ñuy fatte ci melni kuy julli talal seen laf yi tabarkalla ngir fugg lu ndigal suñu borom tabaraku taala ak malaka yi nga xamne dañuy soñu niir yi di leen yobbu fako yalla di yobulu waxtane ne mom sar bi ci jinne yi ni nga xamne ne mënuñu ñox am kumpa yi ndan jema jele ji ca fofé di asaman waxtane sar bi mom ngir feddeli akhidatul iman dekki mu andi ci xissab ku gem yalla ak ku weddi suñu borom tabaaraku taala ak waxtan yi nga xamne mo dox digeentek ñi nga xamne ño sax ci aljanna ak ñi nga xamne ño sax ci sawara sar bi andi won na xissay lan ci yunus alayhi salatu wassalam no ibrahim isma'il dañu lay xissatu musa ak harun indina qissatu ilyas ak lut ak yunus tekantal nak ci netli yoyu qissa bi nga xamne moy qissab nat bi te moy qissab rendi gën don rendi ismaila ak li nga xamne mo ci dox ci walu giwuntu ga way juram wo giwuntu di sa bi tej legi nga gis mu leral ci ne ndimbal dal yunanti ali musallatu wasalam ak walu yi ñokay am fi dunya wal akhirah wa an al aqibata lil muttaqin lolu mo nekkon suratu safat iyam kep ci li nga xamne moy suñu bindu tay di jeexal suratu as-safat tay ñu war dal ak yeen suratu fat di saru fanwer ak juroom ñet wacc makka ginaaw bi nga xamne ni suratu al-qamar wacc na suratu fat nek juroom ñet fukki aya ak juroom ñet don sar bo xamne jublu wayam moy jublu wayu sari makkay te moy jangale liñu tuddé usulul aqida al islamiyya ni ngi tambalé ci giñ gu suñu borom tabaaraku ta'ala giñ ci alquran ni nga xamne moy mu'jisa biñu wacc ci yunitu bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa def mbollem li nga xamne moy warate ak itam nek lo xamne xibar yu yeme yeb mi ngi ko indi mom alquranul karim ak itam wonene yunitu bi sallallahu alaihi wasallam in yalla moko yoni mu nek nabiyu waye nek mursal bu sar bi joge ci lolu dina waxtane ben gu yalla nek nako ben ci mbollem lo xamne modi ay melom ak ay toom ak ay jëfëm dina waxtane ñi nga xamne nonu la ñi reddi won yalla yemo ci wote bi yunitu bi sallallahu alaihi wasallam aja'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab bu ci joge day taxu andil ñu ay misal ci yefere makka yi nga xamne ñu bew lañu woon ak ñeneen jitu woon te nekkon ci bew nga xamne weddi yoonte bi ak reer ak gon nañ ci fo xamne fu kowe la ak la nga xamne nak mo wacc ci seen kaw ci lañ ca añi ci sababu yaq gu ñang koy yaq ak sababu chay chay go xamne ñing ko don def ñentelu tambo bu ci sar bu joge modi waxtane yunanti alayhi msalatu wassalam ngir dalale ko xelum yunanti bi sallallahu alayhi wasallam ci li nga xamne mom lay am ci ay metit te koy joge ci kuffaru makka weddi ñu koy weddi retan ñu koy retan lolu yalla def ko ngir serale ko ay metitam ak ay meram motax sar bi tuddu qissa bi yunanti yalla daawud alayhi salam tuddu doomam ja Sulayman alayhi salam mi nga xamne mom Sulayman mom la yalla bolé won jox ci jox ko nguur ak yonent tuddu fayit la nga xamne dal nako ci ay bala ak fitna mom Sulayman ak Daoud ci bopam da di cey tek nak natt bi mu tegon Ayyub indi it qissab Ishaq ak Yaqub Ismail ak Zulkifli yoy yep nak ben bu ci nek alquran dako mbebestal wona ci ibtilaa'u anbiya'i wa asfiya'i llahi subhanahu wa ta'ala bu ci sar bi joge dina ñu won katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ak ben gi mu nek ben ci aduna ci nga xamne lo fi xol lu ne lu yeme lu ne lam lay won moy day wax ni yalla kenn la lolou moy suratu fat li nga xamne mom la eumbu su de tej nak mom sar bi mu andi wasifatu rusul wa muhimmatuhum al asasiya allati hiya muhimmatu jami'i al anbiya al kiram modi rek woné lan moy liggéeyu yonent bi di sallallahu alayhi wasallam ak yonent yeko jitu won sar bi nak saat lañ ko tuddé wén haraf dong la mudi haraf yoy nga xamné buñu jang mom lañuy jang alifun ak baawun ak kitaawun yalla ñala dimbalé bañu dégg ko té li ci nek ci jang ñu dundu ko bismillahir rahmanir rahim sad wal qur'an zikr bal alladhina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص سيني بارام نانا ملي نيو جانغال تامبلي ليپ لو نيو ديف سي بسم الله الرحمن الرحيم تامبلي كو سي تورو يالا ميغا خامني موي الله موي الرحمن موي الرحيم موي الله ب lepp lu di al ibada mudik jamu mom rek mokoy jago modi ar rahman ba aduna si ñep mo len diiram ci kon nangul ak ci ko gantul modi ar rahim ba su al akhirah ñayayo yermandem rek ñocay bok yal nañ ci bok fad li aw araf la wo xamne yalla mo xam lim ci nam firika di non lañ koy firé fad ben haraf dong la nak alquran waxon na len ne amna ñaar fukki sar ak juroom ñent yu yalla ubbe ni nga xamne araf lay doon wala ñaar wala ñetti araf wala ñent mba juroom ba ca gëna gudd juroom la ah limi tekki nak neexu to xam mom dal yalla xam lim ci nam ñi nga xamne ñoy jëfëndiko walu woowit ci walu tafsir modi rek Allahu a'lamu bi muradihi yunus bin sallallahu alayhi wasallam su xamone ni ñak ko xam day wañi diine da koy xamal sahaba yi wala mom bu le bu ko xamul ba xamal len ko mu laaj ko yalla mu wax ko mu xamal len ko naka nonu ki nga xamne ñom ñoy ñom sahaba yi xam guñ xamne ñak ko xam du wañi seen diine motax sunu luñ ko ci woon manam araf bi kon dal fad yalla mo xam lim ci nam mu ne wal qur'ani ginna ci al qur'an zi zikri mi boromi teranga ginna ci al qur'an mi nga xamne zi zikri moy boromi teranga al qur'an dafa fess del ak teranga si sharaf الرفيع وشي الشأن والمكان تراني يوي القرآن أم بنين تيري بدل القرآن أموكو شنين قصي أن ياغ موم موم القرآن أدون دوتو تي سنو ندخ وخي الله كم فالد دو فالكو موم القرآن نمو فالون بني فالئب نين فالدون فالكو موم القرآن mom alquran nit du ko dund nga deg mu jog tabarakallah ñu nan mom lak du mom mom alquran ci zikri borom teranga la tire ci dekk bi bari na lol mom rek lañ ci seddo jang ko di joxe wéccat waaw tire ci dekk bi bari na lol waye alquran lañ ci seddo jang ko ba nopi di joxe wéccat mu ci tire yi gëna yomb ci dekk bi la bok bo joxe témèr am ci ben yenen tire yi jafé nañu lol mom alquran bo joxe témèr am ci ben tabarakallah boko jangé it so joggé loy jangi gaw ko man ci zikr borom teranga la mom tere bi motax fatal fa jangu ya dan tak ñu don ko fatal ba legi ku jaxle sol saw dal fofu rek ngay wuti ndax fofu la zikr nek fofu la teranga nek wal qur'an zikr ginna ci al qur'an mi nga xamne borom teranga la bal limay giñ moy alladhina kafaru ma lam yud yalla fi izzatin ninki jomu wa shiqaq akubuti ñu wedd yalla li len te dug ci diina moy izza jom jaay jom jaay jom wa shiqaq akukuute manam jaay jom modi la dalon abu talib kera ba nga xamé né sukratul mauti wala sakaratul mauti dikkel nako te sallallahu alaihi wasallam ñew nako waxal la ilaha illallah bu yowmal khiyamate ma man ca laye ba ramula munako dumako wax damay bagn faatu ëlëk ñu nan la sa baye bi mu tedde ci lalu faatu dafa chalit kon bayima ma de ci li abu talib nekkon lolu moy izza lolu moy jomu ben tubab neena ku bëgg duggu ci l'islam la waye dafa rusa jootu di julli dal neena munuko mukk duko def lolu moy jomu yalla neena alladheena kafaru fi izza ñu wedd yalla ñepp dañuy jaay jom waye nak di jaay jom ci kanam suñu borom mune lool nak mom su baba du am solo ñepp ñi ngi ci jaay jom gogu ñuy jaay jom wa shiqaq ak wote gi na ci ñom loola leen duggal ci ak weddi suñu borom tabaaraku ta'al istikbar anil haqq wa khilaf لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم نون لكو تفسير كات بفيري تفسير البيضاوي يالا سبحانه سبحانه وتعالى من ينتبي كم اهلكنا اكبر نيو علق من قبلهم لولن جيتو نيوم ني دنيو ودي من قرن تي او نيت من قرن تي او نيت كم أهلكنا قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسلهم متخ أبو سعود بمكوي فيرمونة الآية وعيد لأهل مكة على كفرهم فدما تفسير أبو سعود جكيب نيانتل قاتم نيار تيمير أجرم يتفك أجبن من آية جيري دي تقوى مكة أكيبكو وديال نينيوم إلى يوم القيامة كم أهلكنا من قبلهم من قرن بلن يالله ألك فنادو نواتن ته كوني واسا مرم غير مقاتل لا كأن كوني واسا مرم غير مقاتل لا فنادو نخبري وانا بنيت جاك مامو جاك لي لدي يكتي كدوم فسيني واته وي ولا تحين مناص بني واته دو جامونو يواته وليس لحين حين فرار ومهرب ونجاة ولا تا حين مناص جامونا جاني ووتي دو جامونا يووتي لا تا حين مناص معنام ليس لحين حين فرار وقت ودو وقت ودو يالا سوكو توني بطل تي مولاي ألك نبغ سمسو خلنا نجير دو waxtu nga sampay xel wa ngir daw nak wowo modul waxtu daw wala tahina manaf motax bo demé ci ibnul jawzi bu muy firi bu muy diké ci manaf mune ay mafar wa najat min nas yanusu isa farra wala ta bi ma'na laysa wa asluha la annafiya zida alayha alamatu ta'nis modi wala tahina manas kon moy waxtu wani jema daw du waxtu wess mana dawe du waxtu wess mana rawe wala tahina manas suratul fad aya ñet wa ajibu an ja'ahum mujaxal len wa ajibu mujaxal len an ja'ahum ci mu dikkel len munzirun warate kat minhum bu joge sen bir al mushrikun dañoy yemu ci nan lañuy yonne ben way bu joge sen bir nek yonent bu nara ñew ci sen ci ñom manam lol dal warta mana nek bu yalla yonni day jël kenen waye minhum ku joge ci seen bi mu yonnat ko ci ñoom loolu daf leen yeem lool waaw loolu daf leen yeem loolu tam doom adama dañ ko moñu nonu anam ñaare jaambur bu ñew diko waar moko gënal ku dëkkandok moom diko waar jaambur cyall ba dik degul aw lakkam di lak ñukoy tekkel lamuy lak loolu mo gënal ñaare ki nga xamni moy doom adama ci ki mu dekkal mu jog mom diko war wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum lolé yem len lol manam kon dal liñu bëggoon mom té man ko xam moy ki len di war nek ko xamni ki la ya'ti minhum waye day min ghayrihim wa khala motax mu wax al kafiruna ñewed yalla ñu ne haza ki yunus bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam ñu ne haza ki sahirun kazzab sahirun ab jabar kat la kazzab limi wax dar du ci deug lolou lañ waxon yunus bi sallallahu alayhi wasallam ko tal ni mom yalla yoniko ku faru makka wax wax ji ni hadha sahirun kazzab tek ak sabbe ci kaw kaf ke kaw val gi ngir woni rek ne lepp lu wax dara du ci deug allahu akbar te suñu borom ne ko ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha suratu fad aya ñent li tax nak ñu ne lim wax du deug dañu ne aja'ala al alihata ndax da fay def yalla yi ilahan wahida mu nek ben yalla lolu mo len jaxal ndax dafa bëgg def yalla yépp mu nek ben yalla nga deg na ñoom kon niñ gëmon moy ay yalla yu bari aliha gëmuñu ilah qana aliha aja'ala al alihata ilahan wahida ndax dafa bëgg def yalla yépp boole len ñu nek jenn yalla lolo len jaxalon ndax la ilaha illa allah lañ mustanangu la ilaha illa huwa lolu lañ mustanangu mom kay ay yalla yu bari ñoy am ñi yor ay yalla yi bant ñi ay yalla yi mat ñi ay yalla yi findi fer ñi ay yalla yi tandarma len ñen ñu nek ak lañ def mu nek sen yalla tabarakallah gis nga ek jamono legi ni yoyu bare po yu bare bare bare bare yoyu moy yikoy sabab kenn ku nek jël men mbir mo xamne lum nam ci yow rek nga def lola bañu ko waxe ñu ne in hadha li munarde la shay'un mbir la mo xani ujab mu yeme la li munar la shay'un mbir la mo xani ujab mu yemu la waaw ibn kasir mu ne ankara al mushrikuna zalika wa ta'ajjabu min tarki ash-shirk billah فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلع الأوثان وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب تفسير مختصر ابن كثير تجيك ابن تلبة قتم تيمير أجرم ينفق أجرم نار ibnu kathir mune mushrikone yi dañoy yemu ci bayyi guñ len bëgg bayyi lo bokalé ndax ñoom dañoo jël ci seeni mam jël ci seeni mam walu jaamu len lu dul yalla ba loola jaxaso ci seen xol yi motax bi len yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam woxe ci ñu summe ku ca yoyé def yalla muy kenn mbir mu reey ci ñoom lool motax ñu wax ay ji ajahal ajala al alihata ilahan wahida mufassiruna ñu ne ñoomit quraysh dafa dajé ci abu talib dal ni abu talib sa doomi mbokk mi lañ bëgg nga téel ñu lamiñ wi mi ngi ayibal suñu diiné di qass suñu yalla yi lu nit am xel ci ñun lu xel ma reey reey mu daf loko abu talib dal di wo yunnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kallamahu fi zalik yunnati bi ne ko innama urid minhum kalima wahida ben baat rek la bëgg ci ñom yamliko ne bi al ajab ben baat rek la bëgg ci quraysh buñ ko waxé rek mom nit ñep arab yep top ci seen ginaaw abu jahlin ak mushrikoni dal ne ko waw mën nañ la jox fukki baat yunitibi ne len da ngay nan la ilaha illa allah bu mu ko waxé rek ñom ñep ñu dal di jog kenn ku nekk dal di mat sa baram اجعل الالهه اله واحده فنزلت الايه ايه جيده دي واتي با ديمي سي تفسير تبري جوكيب ñaar fuk ak ñet khatum juroom ñaar fuk ak juroom ñent ak tafsir البحر المحيط جوكيب juroom ñaaral ba wax yi ma doon wax yeb ma nga ca tire yoyé bañu déggé wax joon ci yoonte bi nak wanṭalaqa mudadi dem almala'u mbaloma ma saña wax minhum ci ñoom almala'u moy mbolo mu saña wax dekk bu nek bo demé ñeneen ñan ñoy mbolo mu saña wax ñom lañuy woowé wa assemblée manam ñom ño saña wax ñom la alquran tuddé almala'u wa qala almala'u mbolo mu saña wax dadi tasaro dadi dem an imshu wasbiru ala alihatikum bañu dem lañ wax moy imshu dox leen wasbiru te ngeen muñ te sax ala alihatikum ci jamu sen yalla yi in hadha li ki di wax la shay'un mbir la mo xamne yurad des ko lal ay pexe la shay'un mbir la mo xamne yurad des ko nam manam shay'un wala amrun mudabbar yurid min wara'ihi muhammad an yusrifakum an dini abaikum litakuna lahu al'izza wasiyada alaykum fahsaru an tuti'uh lol nako ibnu jarir tekke ñeneen tekke nañ ko neneen nak kon nak mbolo ma balen yëneenti waxe ne ben baat rek la bëgg ci yeen ñu nako fukk lañ lay jox mune len la ilaha illa wantalaqa almala'u minhum mbolo ma daal tasaro an imshu tasaro len wasbiru te ngeen muñ ta sax ala alihatikum ci seen yalla ji inna hadha la shay'un yurad li mbir la mo xane des ko nama def motax tabarakallah suratu sad aya jurom ben mbolama batay ne ma sami'na bi hadha musnu deg li yonenti bi wax ne yalla kenn la ma sami'na bi hadha musnu deg li manam warate mustaqsi ci ñom lañuy dégg yenen wax lay doon wala yenen pexé wala am pa wala yu demé nek yoy waye dégg kaddu yalla ay kenn ñu ni li mu mësu ñuko dégg waaw leg legi da nga wax waxtaan ci diiné wala yoy bam yagg nga wax ni jigen war ci def bopam neen jigen na lool mom ñun mësu ñuko dégg ndax ñoom diiwul koy def duñu mësoru nangam nangam bi maana ñak dégg wax téwutoon wax am ñak degg ni yalla kenn la téhul muy kenn ñak nangu ni yalla kenn la téhul muy kenn ñi hit ma sami'na bi hadha musnu degg li waaw waye téwul amna ndax yoonte yi ali musallatu wassalam lu jitu muhammad feemu feñon ali salatu wassalam ben yoonte man nañu ne musuf won tek ab tankam ñi dem ci walu histoire wax nañu sax ne europe yunente musufa tek tankam manam lolou buñ ñene musuñu degg li kay kon waaw modi kon yunente yoyé ali musallatu wassalam dañu ñewoon fofu dañu aksi wutun fofu motax yunente bi biko yalla yonne fofit mud seen ci seen biir wax leen lii, ñu ne ñoom lii mosuñu ko dégg. Ma sami'na bihaza fil millati al-akhirah, ci diine ji fi mujj ñëw, diine ji fi mujj ñëw mosuñ cee dégg lii. Waaw, yaani millatu nasraniya allati hiya akhiru al-milal, diine ji mosuñ ñëw, mujj ñëw mosuñ cee dégg ne yàlla kenn la. Ñun lañ cay dégg mooy ñett yàlla moo am, waaye benn moom mosuñu ko cee dégg. Ibnu Abbas mu ne ya'nuna bil millati al-akhirah dina an-nasraniyya, mujahid mu ne aqatada ya'nuna dina quraysh ay laysa hadha fi ad-din alladhi adrakna alayhi aba'ana, kenn ku nekk ñoom dal ne lii lay tegg, waaye mooy mosuñu dégg ci diine ju mujj ji la ilaha illallah. Liñ cay dégg dal mooy yàlla am na doom, doom ja nangam, nee na loolu lañ daan dégg, waaye mosuñu dégg la ilaha illallah. In haza illa ikhtilaq, in haza wax ji nekkut illa ikhtilaq, lu dut lu ñu sos. Ñu ne kon alquran ji lu ñu sos la, ndax bu fekkoon yàlla kenn la téere jiitu woon waxoon ko, ahakay téere jiitu woon waxoon nañ ko, ñàkk dégg ne yàlla kenn la moo ci am, waaye lu ñu waxoon la lu jiitu loolu di am. Te it li xel nangu mooy yàlla bu nekkoon ñaar ak ñett, kon bu yàlla ji bëggee rey kii, yàlla jee ne ko doo ko rey, waa ji du dee. Bu yàlla ji bëggee taw, yàlla ji ne du taw, taw du am. Te it kon dañu am benn bis yàlla ji ci suuf dem fekk ja ci asamaan, ne ko sama li ma weeroon sama keccax bi toyal nga ko. Te kon su boobaa yàlla ji ci kaw asamaan su amul doole tiye yàlla ji ci suuf, kon su boobaa su ko ji fekkee ca kaw, bu ñu xeexee ñoom ñaar ca asamaan, bu ñu daanee koo suuf àdduna tukki. Kon li xel nangu mooy jenn yàlla mooy am, waaye bu ñaar yàlla amoon, jenn ji suuf, jenn ji nekk asamaan, ci xulu la ñuy dëkk, ci coow la ñuy dëkk. Law kaana fiihima aalihatun illallah la fasadata, bu ñaar yàlla amoon asamaan dana yàqu, suuf dana yàqu. Suratu Saad ay juróom ñaar. Waa Quraysh ñu ne a unzila alayhi zikru, a unzila mu ndax dañoo wàcce alayhi ci yonent bi azikru alquran min baynina, ci suñu diggante ñun kilifa yi. Waaw, ñu ne ndax dañuy bàyyi fii kilifa yi fi nekk ñëw fekk ko moom, ñu ëpp ko alal, ëpp ko ndomba tànk, ëpp ko lu nekk, ñu ñëw bàyyi fi kilifa yi fi nekk ñoom mu xiraat ñu demee niki ñooñu di wàccee ci kii nga xam ne way juróomu góor génn àdduna bu yàgg, yaayam génn àdduna, maamam génn àdduna, muy sàmm ay xar, ñuy fekk ko moom mii di wàccee ci moom alquran. Ñu ne waaw, bal li fi nekk, yàlla mu ne li fi nekk, hum fi shakkin min zikri, hum ñoom, bal li fi nekk kay, hum ñoom fi shakkin dañoo nekk ci sikk-sàkk, min zikri ci sama alquran ji, bal wala sax lamma yazuqu azab, dañoo mosut li nga xam ne mooy mbugal gi. Maanaam ñoom mosaguñu li nga xam ne mooy mbugal, moo tax ñuy wax li nga xam ne moom la ñuy wax, waaye war nañu xam ne seen borom di man ñii, maanaam yàlla mu ne seen borom di man ñii, daf leen mosalagut li nga xam ne moo di mbugal, waaye su fekkoon mos nañ ko li nga xam ne moom la ñuy wax, duñu ko wax, nekkoon dinañu xam ne alquranul karim lii muy wax ne dañoo mosagul mbugal, moo tax ne kon danañu bàyyi mooy yàlla tabaraka wa taala.